سورة البقرة درس نمبر 99. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا إكراه في الدين. قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. لا إكراه في الدين. نشتد الزور في الدين كيم. قد تبين الرشد من الغي تاكيخ كاردا نغلار دكاجينا فمن يكفر بالطاغوت يغسوك شكفركي بغير الله باندي يغسوك شكفركي بطاغوت ماندي شيطان ماندي ويؤمن بالله ويمان راوري بالله تعالى باندي فقد استمسك بالعروة الوثقى نتاكيك منغولي ولغولي بكري مزبوط ماندي لن تسوام لها جنشت ديش لي دل دي كري لرا نشت دي پريكي دل دي كري لرا والله سميع عليم. الله اريدن كي اوفو دي. سورة البقرة تدريمي سي سلورم باب شورو دي او دا باب دا 254 نمبر آيات نوالي تر 260 نمبر آيات فور دي او پا دي كي دو خبري ذكر شوي. یو داود انفاق ذکر شوا فیا ایوها الذین آمنو یا ایوها الذین آمنو انفقو مما رزقناکم او دویم داود توحید الله لا اله الا هو الحی القیوم. داود توحید چی ذکر شوا نو دلائل اقلیه پی ذکر کول او رد نپی د شفاعت قهریه کاو چې د الله تبارک وتعالی په حضور کې بغیر د الله د اجازت نه څوک شفاعت نشي کولی او دا چا د پاره چې د الله رضای دا غد د پاره چې الله ورته اجازت کړي چا څوک چې شفاعت کوي او چا د پاره چې شفاعت کیږي چې دا غد د پاره الله تبارک وتعالی د طرف نه اجازت شوی. نو دلته فرمای لا اکراه فی الدین د دې تړون د مخ کې سره مخ کې د الله تبارک وتعالى د توحید په مسله باندې دلایل پیش شو. دلایل عقلیه ذکر شو چې د الله تبارک وتعالى قدرتونو ته وګوره د دې باوجود کته اسلام کې نه داخليږي او اسلام نه راوړي نو الله دلا اختیار در کړی دی خو زور د سره نه کوي. نو لا اکراه فی الدین یو اکراه فی الدین دا او دویم اکراه بالاحکام دا. اکراه بی الدین نشته. اکراه بالاحکام اغشته. اسلامی مملکت جوړ شو یو سړی قتل وکړو اغلب قصاص ورکیږي اکراه فی الدین اکراه فی الاحکام بیاشته. یو سړی زنا وکړه زنای لبا داغه د زنا د حدود و مطابق کچره د خزه خاوندو نو رجم دی او کچره د خزه خاوند نو او وعده نو کړي داغه د پارا سل دوری دی سل کوړی دی نو دې ته ویلی شي سو اکراه بالاحکام. اسلامی معاشره جوړه شوه اکراه فی الاحکام شته خو اکراه په دین نشته. یو سړی تارا وس د توري په زور په زور دی مسلمان کا چې څنګه ستانه جدا شو هغه بیا کافر دی. اصلي کې مسلمانی دې ځای په کار ده چې په زړه باندې کله مسلمانی راغله تارا وسته دی چا هغه به پښپک کیوم د الله تبارک وتعالى بندي او پرس کی بوم د الله بندي که یوازې هم بد الله بندي که په غنه کیوم د الله تبارک وتعالى بندوي. نو د دې وجنا اکراه په دین نشته او اکراه فی الاحکام شته. الله پاک فرمای کت تبین الرشد من الغی، تحقیق معلومه ده لار نیغا د کګینا. سورۃ البنی اسرائیل کې الله تبارک وتعالى 15 نمبر آیات کې فرمای فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها ولا تزر وازره وزر اخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قد تبين الرشد من الغي فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه. نيغلار معلومه ده نچکل لیغلار معلومه ده کګینا. نمنګ ویلیو چې دریمه خبره اغا ذکر د پریکینو دی، اغا سوک دی اصحاب الرشد و اصحاب الغی. دا دو پریکین دی، اصحاب الرشد و اصحاب الغی. اصحاب الرشد مومنان د اسلام نیغ لاری والا، اصحاب الغی کاغا واغا چلی دل. نو دا دی وجنا اغا نیغ لار معلومه دا کگینا. فمن یکفر بالطاغوت، آغا چا چی کفر وکا پا غیر اللہ بانده، کل ما عبد من غیر اللہ فهو طاغوت. کاغا کبر ده، کاغا ملائک تی، کاغا دا پیغمبر ده، ار یو سیز چی ده بغیر دا اللہ نا دا عبادتی کی گی، دا عبادت طاغوت ده، دا عبادت کول چی کم ده نو دا کفر ده. کاغا تا دا پیغمبر که، پیغمبر پا دی رضا نده. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما كان لي ما أقول لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. يا الله ما خديت ندي ولي عيسى عليه السلام بوي. فمن يكفر بالطاغوت، نسوارا عیسی علیہ السلام تا اللہ سره دویم او دریم وی لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه، کفر. نو مسلمان لس پکار دی چې قبر لذی او قبر کی چې تم نے سجده لگئی کرے غیر گر بت کا سجدہ تو کافر، ستاروں میں مانے کرشمے تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہ عبادت کرے شو کسے جس کی چاہے. کسو بت سجدہ کئی خطو تا کافر ہوئے، کرے غیر گر بت کا سجدہ تو کافر، ستاروں میں مانے کرشمے تو کافر، کلچ پا ستوروں کی کرشمے سوک معلومین تو خطو تا کافر ہوئے، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہے. مومنانو تو دا ہر چاہ دا عبادت اجازت تے، کدھ گٹی کئی، کدھ لوٹی کئی، کدھ زبرگی ونی کئی، اونی یم مقرر کردی دی دا دیر از برگ اونا دا اونا خیجی ورتا. زمنگا استاز اللہ تبارک و تعالی دی و بحی عبد الرحیم سیب سرد طول محققین علماء سرد مومنان اغوی یوزائی کی اونا و آغی تا سڑی خطلیو چه خطلیو نوی روستونی و سڑی را غی ورطایوی چه تا تا پتشتی دا تا کم زی تا خطلی لاسخ پی بدل مات کی کراو رو با دی غرزی. نوی ما ورطوی چی یرا یو تا پوست نکوم و یغوی چی اوکا مای چی ستا خکولی دا منو باغی پا سوات کیا سوات اوکا نا چی خکولی دا منو باغ دی آغا دا منو باغ تا سوکو خی لارشی ونی تا اوخی جی او دا غین منی را رو شکی او تا لرشی لاس اخپی والا مات که نو تا تا بخلق سو یو مات باوی چه گرد منی پسره والا لاس پی مات که زخو بزالیم. نو مای چه یار اتزان تا زالیم وای نو بابا پا مرونی مانی زالیم که چه پو اون مانی چه کم نه نو ما خلق را غرزه و لاس اخپی والا مات ایزا مونگ دا خلق و اکل نیشت. بابا و ایدا چل کئی کچاری دا چل لیونکا. نو بابا خو پا جوان کچاری وی نو دبلی خیر لطاو اس تا مرگ نپس نو ای ملک خرارو خوڑ و بدنام کارغان دی. نو د بیزتی د اولیاء کرامو سوک کئی او بدنام و ایدا وابیان و پچپیریان دی. بیزتی خطا وکړه چې په مرگ والا ظلم ثابتای چې د غونی نسڑی را غرزه یو خلاس اخپی علماتی او چې کله ستا د مڼو باغ ته څوک لړ شي اته ولا لاس پې مات کین تمام کلی به ته وایي چې ظالم مڼو ما ته لاس پې مات ہے. نو بابا یې پس ته مرګ نه چې کم دی ظالم کو دا زمونږ د خلکو حال دی. پوهېږي نه په دې طریقه ول زبرګي ښکاره کوي او پوهېږي نه چې ما د هغه زبرګي نه بلکې هغه د پاره ما د ظلم یو وجت جوړ کړو. د دې وجې نه چا چې کفر وکړو په غیر الله باندې په من یکفر بالطاغوت شیطان دا طاغوت دی. د غیر الله عبادت کول هغه طاغوت دی. او چې کم د عبادت د پاره خلکو ته وایي چې راځئ زما په خپو کې سجدې لګوي دغه سړی هم طاغوت دی. خو که یو سړی پیغمبر لځي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم هر پیغمبر چی اخو بری دی. ما تاسو ته پی دی عیسی علیه السلام دارنګ د نبی علیه السلام چې توفیل رضی الله تعالی عنه خوب لیدلی و یا رسول الله زه د یهودیانو په محفل باندې ورتیر شوم په خوب کې او ما هغې ته وایي چې تاسو ډېر ښه خلک یئ خو تاسو د الله سره شرک کوئ. و هغې وایي چې موږ د الله سره څنګه شرک کوئ؟ تاسو نه وایي چې عزیر ابن الله عزیر علیه السلام د الله تعالی زوی دی؟ وی بیا د نسوارو په محفل باندې رالم یا رسول الله او ما نسوارو ته وایي چې تاسو ډېر خلک یئ ښه خلک یئ خو تاسو شرک کوئ. و هغې وایي چې موږ کله شرک کړی دی؟ وی ما ورته وایي چې تاسو نه وایي چې عیسی ابن الله عیسی علیه السلام زوی د الله تعالی دی؟ وی چې تاسو مسلمانان خو هم ډېر ښه خلک یئ خو تاسو خو هم شرک کوئ. وی ما ورته وایي چې موږ څنګه شرک کوو؟ وی تاسو نه وایي چې انشاء الله و شاء الرسول؟ تاسو خو مسلمانان هم وایي انشاء الله و انشاء الرسول. پاکستان کې به اوچت لیکلي یا محمد یا الله. دا یا محمد چې لیکي یا حرف ندا نه دی یا آواز بغیر د حاضر نه بل چاته نه شي کېدی. نبی علیه السلام حاضر دی یو الله حاضر ناظر دی موجود په علم په لحاظ سره الله تبارک وتعالی د علم په لحاظ سره ارضی کې موجود دی. نو اوس کتا وایي چې یا محمد نو تا سورة الحجرات نه دی ویلی چې الله تبارک وتعالی الته د نبی علیه السلام متعلق څه فرمایلی دي؟ اے مؤمنانو مبلی پیغمبر لرا په شان د بلن استاسو پیغمبر ته درستونه به اوازونه کل کوټاګونه یا محمد یا محمد. الله تبارک وتعالی سورة الحجرات کې آیاتونه راولېګل چې تاسو نبی علیه السلام ته داسې اوازونه نه کوئ لکه څنګه چې تاسو یو بل ته کوئ. نو د دې وجې نه کفر څه شی دی؟ کفر دا دی چې ته غیر الله را مدد کوئ. د غیر الله د الله تبارک وتعالی صفات ولا ورکئ د الله تبارک وتعالی په صفاتو کې شامل ای. نو نبی علیه السلام سوی وی توفیل خوب لیدلی دی دا سمو وایي چې ما شاء الله و شاء الرسول وایي چې ما شاء الله هغه چې رضا شي د الله. ولی په سورة الكهف کې الله تبارک وتعالی نبی علیه السلام ته وایي لا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله واذكر ربك اذا نسيت. پیغمبره تی او سیستم وایي چې زه به سبا کوم دا کار. نو د دې وجې نه نبی علیه السلام فرمایل چې تو پیل خوب لیدلی دی داسې مه وایي چې شاء الله و شاء الرسول مگر صرف وایي چې شاء الله. فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن بالله او ایمان راوړي په الله تعالی باندې فقد استمسک بالعروة الوثقی نو تحقیق مونږولې ولګولې په کړای مضبوطه باندې. الله تبارک وتعالی وایي چې کوپر دې په طاغوت کو. زمونږ یو ملګری و کلی کې د توحید او خود جماعت او د تنظیم ما ته مې سره پرې کافر بیت طاغوت دی. ما ته وی دا ته ما ته سوای مې ته کافر بیت طاغوت دی مې نه کنه داسې را ته مو مې نو ولې ته کافر بیت طاغوت نه مې زه خو یم نو بس بیا و بیا پوښه ها چې کافر بیت طاغوت خدا اسلام دی. نو کفر بیت طاغوت دا اسلام دی و یؤمن بالله دا الله تبارک وتعالی په وحدانیت باندې ایمان راوړل دا اسلام او د کفر نه انکار کول. فقد استمسک بالعروۃ الوثقی نو تحقیق منگولی و لگولی پکڑای مضبوط مانے سورة اللقمان کیوں اللہ تبارک و تعالی 22 نمبر آیات کی فرمائی ومن یسلم وجهه الی اللہ وهو محسن فقد استمسک بالعروۃ الوثقی. سورة اللقمان کے اللہ پاک فرمائی ومن یسلم وجهه الی اللہ وهو محسن, سوک چخ پل زان اللہ تا اس پاری او توحید تغاڑا کیگ دی فقد استمسک بالعروۃ الوثقی, نو دب مضبوط کڑائی چکم نی راونی والا دا دی وجہ نا پا محاسن التاویل کے آغا حدیث نکل کردے محاسن التاویل والا علامہ جمال الدین قاسمی رحمت اللہ علیہ دا امام بخاری او دا امام مسلم نا حدیث نکل کئی چی عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ وی یا رسول اللہ ما خوب لی دا او پا خوب که ما داو لیدل که او تکشنا باغی چه دا شین باغ ده او داغی پا منس که دا اسپنی یو بازو دا سی پا برمانی لگی دل ده او داغی اسپنی دا بازو پا سر که یو کڑای دا او زاغی بازو تا او خطی دم برا او کڑای ما راونی ولا. نبی علیہ السلام ورطا او پرمایل که داشنا باغی چه دا باغی چه دا اسلام دا او دا کڑای چه کم نیتا چه پی لاسو لگولا داستا اسلام لر رانی ولی پا مضبوطی آسرا خوشخبری دستا دا پارا چه خاتمه بده پا خستشی خاتمه بده دا مسلمانه یوشی. نو دا پا صحیحین که بخاری دا حدیث دا او دا رنگ دا حدیث علامہ جمال الدین قاسمی پا محاسن تاویل که د امام بخاری او د امام مسلم نوم نقل کړی دی. نو د دې وجې نه فرمایي چې دا داسې کړی دا چې په دې دی مونګولې ولګولې کفر بالطاغوت او ایمان په الله تعالی باندې, نو د دې شلیدل نشته. توحید داسې یو سلسله ده او داسې یو د الله تبارک وتعالی عظیم نعمت دی چې د دې په وجه باندې الله تبارک وتعالی کامیابی ورکوي. والله سميع عليم الله اريدن کي عفو دے. الله ولي الذين الله دوستا کسانو دے امنو چی ایمان راوړ دے یخرجهم مباسی دی لرا من الظلمات الى النور تتی ارود کفر او د شرک نرنا دے اسلام تا. والذین کسان کفر چ کوپر کړي دے اولیاء هم الطاغوت دوستان د دی شیطانان دی یخرجونهم من النور یباسی دی لرا رنا د توحید رنا د اسلام نا الی الظلمات رنا د شرک او رنا د بدعت تا. اولئک اصحاب النار دغه کسان خاوندان د اور دی هم فیا خالدون دی و په دې کې همیشه ای. اوس دلته چې څنګه دوه فریقین بیان شو په دې مخکې آیات کې اصحاب الغی او اصحاب الرشد, نو دلته د اصحاب الرشد لپاره الله تبارک و تعالی لچچا داغه سره دوستی وکړه. الله تبارک و تعالی وی الله بده د تیرو د کفر او د شرک نه رڼا د اسلام ته داغه په امداد سره به ووزي, او کچری نه هغه کاګه لار دی اختیار کړه او د هغه چا ملګرتیا دی وکړه چې اصحاب الغی دی, نو هغې به د تیرو دو د رڼا د اسلام او رڼا د توحید نه تیارو د کفر او د شرک ته به دې راکاږي. نو فرمای الله ولی الذین الله دوست هغه کسانو دی امنو چې ایمان راوړی دی یخرجهم مباسی دی لرا من الظلمات د تیارو د شرک او د تیارو د کفر نه الی النور رڼا د توحید او د اسلام ته. الله تبارک وتعالی سره چې چا دوستی کړی ده هغه دوستی همیشه د پاره د دنیا او د آخرت کامیابی ګرځېدلې ده. دنیا کې به تا عمل د خپل ځان د پاره وکای خو چې ستا ماحول ته او ستا حالت ته څوک ګوري هر سړی په دې ګواهي ورکوي یاره ښه سړی دی ښه مسلمان دی. نبی علیه السلام سراګر چې دشمنی وه ابو سفیان تللی دی هرې کلته تپوس کوي وی ما وی چې زه دروغ وام خو چې ما د نبی علیه السلام اخلاقو ته او د نبی علیہ السلام ایمانداری ته مې وکتېدل وی ما وی چې دروغ نه وایم چې څه پکې دی او بابا نو بیا دشمنو ستا په صفت باندې راولېږي. الله تبارک وتعالی داسې چې داغه سره د دوستی وکړه داغه دوستی په دنیا او آخرت کې سړی د پاره سبب درنا ګرځي. او که د ټولو خلکو دشمن شوې خو چې یو الله تبارک وتعالی سره دی دوستی، ناغه دوستی ستا د پاره اطمینان د زړه دی. او الله تبارک وتعالی وی الا بذکر الله تطمئن القلوب، خبردار دا کتاب دا ذکر دی. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، په دې کتاب باندې زړونه مطمئن کیږي. نو الله به د اطمینان نصیب کی چې توحید او د الله د اسلام ملګرتیا دې وکړه. والذین کفروا، کسان چې کفر کړی دی، اولیاءهم الطاغوت، دوستان د دې شیطانان دي. یخرجونهم من النور، وباسی دی لرا د رڼا د اسلام، د رڼا د توحید نه، الی الظلمات، تیارې د کفر او د شرک ته. چا چې بغیر د الله نه دا آغا اصحاب الغی والا کیسه کوي چې د تاغوت سره ملګرتیا کړې ده، کګې لارې والا وګوره، هغه کګې لارې والا به همیشه ستا د پاره د سبب د نقصان ګرځي. د رڼا د توحید او د اسلام نه به دې وباسي تیارو د کفر او د شرک ته. نو د دې ملګرتیا مه کوه. او بیا اخیری انجام به دې سي، اخیری انجام وګوره خپل. بیا که چېرې د تاغوت ملګرتیا دې وکړه، نو انجام ته وګوره، نتیجې ته وګوره. اولئک اصحاب النار، دا کسان خاوندان د اور دي. هم فیها خالدون، دی په دې اور کې همیشه. الله تبارک وتعالى د خپل دوستۍ ذکر او د هغې د پاره ثمرات ذکر کړو، او د تاغوت د دوستۍ او د هغې هغه نقصانات یې ذکر کړو. او صرف د دنیا نقصان نه، بلکې د آخرت د ټولو نه غټ نقصان چې اولئک اصحاب النار، دا کسان خاوندان د اور دي. هم فیها خالدون، او دا دی په دې کې همیشه. دا د دنیا اور چي دي، د دنیا اور دا ویایي مې سده د جهنم د اور نه. نو په دې کې چې کله تاسو خیال کړی کما ګیس باندې چې اوس پنه کټکې، تاسو ګورئ هغه ته تک نه غوني راوځي. او دا ګیس څنګه کټکې، دا اوس پنه څنګه کټکې، دا اور دا هغه ویایي مې سده، هغه اور الله تبارک وتعالى وی چې دا الله نه بغیر د بل چا دا هغه چا دوستانه وکړه چې شرک او کفر دی، هغه طرف ته تابوزی که غټ مولای سیب دی. دا تاغوت ته چې تا ته شرک او دغه بدعت چې کوم دی، نو تا په هغې تعلیمات ته لدرکې، ارشادات تا ته د هغې ښیي او تا هغې طرف ته راولي. غټ نه غټ مولا دی، ګیره او کپڑے او دا رنګه تسپی او د چا بزرگی په ګوټ کې ناستا، دا زمونږ د پاره سبب نه دی. مونږ د پاره د هغه د خولې نه چې کومه خبره راوځي، که د قرآن او د سنت و خدا بزرگ دی او ښه سړی دی، او که چېرې د هغه د خولې نه د شرک او د بدعت خبرې راوتې دي، که هغه هر څومره ښکلي هیئت ځان له جوړ کړی د جسم او د اختو او د طریقو، په دې باندې چې کم دی، نو عزت وله مه ورکوه. عزت هغه چاله ورکه چې هغه ستا خیر د دنیا او د آخرت لټوي. دی خو دنیا کې هم تا تباه کوي او آخرت کې دې هم تباه کوي. نو آخرت کې داسې خلکو دپاره اور، او همیشه به په دې اور کې اوسیږي. نو چې څوک پې عمل کوي هغه به اور ته ځي، نو چې څوک ښودونکي دی دغه به سالي. چې څوک ښودونکي د شرک او د بدعت، چې په جوماتونو کې خلکو ته مسلې هغه کوي چې هغه مسلې سبب د معاشرې د بګاړ ګرځي، هغه خلکو سره به څه کېږي. د دې وجې نه د ملا سړي دپاره پکار دی چې خپل گریبان کې وګوري چې الله زه مسلمان ماما د مسلمان ټاپه مې په ځان لګولې ده. اگر چې شرک او بدعت خوري مسلمان چرته دی، خو پکار دی چې دا ټاپه که مې په ځان لګولې چې د شرک او د بدعت نه خو کم از کم ځان آزاد کم، او خلک کوم چې کم دی د دین آزاد کم. په خپل هم ګیر دی، خلک یې هم په هغې کې د ځان سره ملګري کړي دي. آیا انجام بسی؟ انجام وګوره، داسې خلکو دپاره اور دی. لا اکراه فی الدین، نشته دی زور په دین کې. قد تبین الرشد من الغی، تحقیق کار دا لار نیغه دا کگینا. فمن یکفر بالطاغوت، نو آغا سوک چه انکارو کی پا طاغوت وانده، یعنی کفرو کی پا شیطانانو، کفرو کی آغا سوک چه غیر اللہ عبادت کی گی دا آغا بانده. ومن یؤمن باللہ، پا آغا عبادت چه غیر اللہ عبادت تکم، آغا عبادت کول چه کم دینو دا طاغوت. ويؤمن بالله، ایمان راوړي په الله تعالی باندې. پکدې تمسک بالعروۃ الوثقا، نو تحقیق مونږ له لګولې پکړې مضبوطه باندې. لن فسو عملها چی نشت دیش لیدل دی کڑای لرا نشت دی پریک دل دی کڑای لرا واللہ سمیعون علیم اللہ ریدن کے فوادے اللہ ولی اللذین آمنو اللہ دوستا کسانو دی چی ایمان راوڑے دی یخرجهم من الظلمات الی النور راو باسی دی لرا تیارو دا شرک و دا کفر نارنا دا توحید و دا اسلام تا والذین کفروا کسان چی کفر کڑے دی اولیاءهم الطاغوت دوستان دی شیطانان دی یخرجونهم چوباسی دی لرا من النور درنا دا اسلام و دا توحید نا الی الظلمات تیارو دا کفر و دا شرک تا اولائک اصحاب النار دا کسان خواندان دور دی هم فیها خالدون دا کسان بپدی که همیشه